และแม้ว่าจะไม่ใช้ประกอบกรรมที่ชั่วอะไรมากนักแต่ก็ไม่พบความสุขทั้งทางจิตใจทั้งทางกายในปัจจุบันเพราะอำนาจของความดิ้นรนทะยานอยากยึดถือต่างๆแผดเผาจิตใจรุ่มรุมจิตใจให้มีความทุกข์และเมื่อประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดต่างๆก็ยิ่งจะได้รับผลเป็นอบายคือความตกต่ำเสื่อมทรามสืบต่อไปในภายหน้าอันเป็นตัวอบายทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะรู้สึกตนเองว่ายังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและพอใจจะอยู่กับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นโลกิยะคือเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก็ไม่ควรที่จะเป็นทาสของตัณหาเมื่อมีตัณหาอยู่ก็ให้เป็นนายของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและเมื่อนายของตัณหาคือตนเองประกอบด้วยศรัทธาปัญญาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้อาศัยตัณหาประกอบกรรมที่ดีที่ชอบคือให้อยากประกอบกรรมที่ดีที่ชอบขนขวายประกอบกรรมที่ดีที่ชอบสั่งทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุถึงความสุขทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้าและเมื่อศรัทธาปัญญาเจริญเติบโตขึ้นมากก็จะละตัณหาได้ในที่สุดได้ในข้อที่ว่าอาศัยตัณหาละตัณหาเสียดังนี้การที่จะปฏิบัติดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในทางละวัฏฏทุกข์คือละตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั่นเองตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จึงจะทำตนให้เป็นนายของตัณหาได้ไม่ต้องเป็นทาสของตัณหาการที่จะปฏิบัติดังนี้วิธีหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามิคชาละท่านมิกชาละได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าเอกวิหารีคือเป็นผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่โดยมีเพื่อนสองด้วยการปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบมีความว่าบุคคลที่จะชื่อว่า เอกวิหารีอยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมือเพื่อนสองนั้นก็จะต้องปฏิบัติให้ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ชื่อว่าไม่ใช่อยู่ผู้เดียวแต่ว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสองจึงได้ทรงแสดงถึงบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ผู้เดียวแต่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองก่อนมีใจความว่าอันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นปิยรูปคือเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่เป็นสิ่งที่ชวนให้ปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความติดใจยินดีมีอยู่ถ้าว่าภิกษุอภินันคือพอใจชมเชยหรือว่าชมชื่นก็ย่อมจะมีนันทิคือความเพลินเมื่อมีนันทิคือความเพลินก็ย่อมมีความติดใจเมื่อมีความติดใจก็ย่อมจะมีความผูกพันและเมื่อเป็นไปอยู่ดังนี้แม้ว่าภิกษุนั้นจะอยู่ในป่าในสมทุมพุ่มไม้อันเป็นที่สงบสงัดเป็นที่อันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสงัดก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวอันเรียกว่าเอกวิหารีแต่ว่าชื่อว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสองเพื่อนสองนั่นก็คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันหมายถึงอาการที่มีความเพลินมีความติดใจมีความผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวดังกล่าวนั้นนั่นเองยังละตัณหาไม่ได้ต่อจากนี้จึงทรงแสดงถึงผู้ที่อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมือเพื่อนสอง ในทางตรงกันข้ามซึ่งมีใจความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวซึ่งน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่เป็นที่รักอันเรียกว่าปิยรูปชวนให้ต้องการปรารถนาเป็นที่ตั้งของความติดใจมีอยู่ถ้าภิกษุไม่อภินันท์คือไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ชมชื่นก็ย่อมจะไม่มีนันทิคือความเพลินเมื่อไม่มีนันทิคือความเพลินก็ไม่มีความติดใจรักใคร่ปรารถนาเมื่อไม่มีความติดใจก็ย่อมไม่มีความผูกพันดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยเพื่อนสองก็เพราะว่าละตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเสียได้ดังนี้และก็ได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุที่ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในที่สุดบ้านดังที่เรียกว่าเป็นคามวาสียังเกลื่อนกลนไปด้วยบุคคลทั้งหลายและยังมีเสียงที่ไม่สงบเหมือนอย่างถิ่นที่เป็นบ้านเป็นเมืองแม้เช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ได้มีเพื่อนสองเพราะละตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเสียได้ดังนี้ตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นคำสั่งสอนที่ทำให้มองเห็นหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่มุ่งเข้ามาโดยตรงถึงการปฏิบัติทำจิตใจนี้เองให้สงบสงัดเป็นประการสำคัญและในการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบสงัดนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติทำจิตใจให้พ้นทุกข์ไม่อยู่กับทุกข์ถ้าจิตใจยังไม่พ้นทุกข์ยังอยู่กับทุกข์จะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองอันจิตใจที่อยู่กับทุกข์ไม่พ้นทุกข์นั้นก็คือจิตใจที่ยัง มีความพอใจชมชื่นเพลิดเพลินติดใจรักใคร่ยินดีผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายซึ่งได้ประสบพบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองแม้ว่าจะหลบไปอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดไม่มีผู้คนพลุกพล่านตาหูจมูกลิ้นกายก็ดูเหมือนสงบสงัดคือตาก็ไม่เห็นอะไรที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเห็นแต่ต้นไม้ภูเขาหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ว่าอายตนะข้อที่6คือมโนใจนี้ยังมีความพอใจชื่นชมเพลิดเพลินติดใจผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวต่างๆที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายโดยที่ยังหน่วงคิดไปถึงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นอันว่ายังอยู่กับทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์อันสิ่งเหล่านี้ยังไม่มองเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แต่ยังมองเห็นว่าเป็นตัวสุขหรือเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงเท่ากับว่ายังชื่นชมยินดีอยู่ในตัวทุกข์หรือในสิ่งที่เป็นทุกข์ยังไม่มองเห็นทุกข์เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังเป็นทาสของตัณหายังอยู่กับตัณหายังมีตัณหานี่เป็นตัวเพื่อนอยู่ด้วยกันยังไม่พรากออกไปได้ยังไม่ใช่ตัวคนเดียวยังมีตัณหาเป็นเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคือยังมีเพื่อนสองเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่พ้นทุกข์ยังอยู่กับทุกข์จะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็อยู่กับทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะปฏิบัติให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละให้มองเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขทั้งนี้ก็ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างๆได้สถานหนึ่งให้เห็นว่าเป็นตัวสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอย่างหนึ่งให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งดังนี้เมื่อมองเห็นดังนี้จึงจะเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่ต้องการใจก็จะไม่ ยินดีพอใจไม่ชมชื่นไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจไม่ผูกพันเพราะเมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็ย่อมจะไม่ผูกพันจะไปผูกพันไปต้องการทำไมเมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ที่ยังผูกพันยังพอใจอยู่ก็เพราะเห็นว่าเป็นตัวสุขก็คือเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ถ้าเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงเป็นที่รักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงปรารถนาต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงติดใจยินดีอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญหากว่าทำได้เห็นทุกข์ในสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสุขเหล่านี้ได้แล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้คือจะเป็นนายของตัณหาได้ดับตัณหาได้ตามภูมิตามชั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมะอันเป็นสัจจะคือความจริงของจริงของแท้รวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์และเหตุเกิดทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงในด้านทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงในด้านดับทุกข์พุทธศาสนาย่อมรวมลงในสัจจะทั้งสี่นี้และพระบรมศาสดาก็ทรงพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายในอริยสัจนี้ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานอกอริยสัจซึ่งไม่อาจจะรู้เห็นได้ที่ว่าไม่อาจจะรู้เห็นได้นั้นก็คือบุคคลผู้ฟังไม่สามารถจะรู้เห็นได้แต่อริยสัจผู้ฟังอาจรู้เห็นได้ ก็เพราะเป็นสัจจะคือความจริงในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้นั่นเองทรงแสดงอริยสัจในภายในขอบเขตแห่งกายที่ยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ของทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงอาจที่จะรู้เห็นได้ด้วยตนเองและพระอุลานุสาสนีคำสั่งสอนเป็นอันมากของพระองค์ก็ทรงแสดงชี้ให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันประกอบอยู่ด้วยทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์กายอัญญาวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ก็คือขันธ์อายตนะธาตุของทุกๆคนอันรวมเข้าเป็นนามและรูปหรือกายและใจที่หมายถึงนามและรูปนี้เองและสิ่งนี้เองที่เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์คือกายที่ยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจหรือนามรูปหรือกายและใจนี้เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ประกอบอยู่ด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และตัวทุกข์นั้นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นทุกข์สองชั้นที่ประกอบกันอยู่คือเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพมีแก่ขันธ์อายตนะธาตุหรือกายใจหรือนามรูปหรือที่กล่าวว่ากายที่ยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจนี่ของบุคคลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนามรูปของใครก็ต้องประกอบด้วยสภาวะทุกข์อยู่ดังนี้นี่เป็นทุกข์ชั้นหนึ่งและทุกข์อีกชั้นหนึ่งก็คือทุกข์ทางจิตใจเพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากประกอบอยู่ก็ทำให้เกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นอันเป็นทุกข์ทางจิตใจหรือที่เรียกว่าปกิณกะทุกข์ทุกข์เบ็ดเตล็ดทางใจต่างๆที่ชั้นหนึ่งประกอบกันอยู่ถ้าหากว่าจะเปรียบ นามรูปนี้หรือกายที่ยาวามีสัญญามีใจนี้ก็เทียบได้กับก้อนถ่านไฟและตัว